रूही कमरे के बाहर ही खड़ी रही। रूही के आंसू रुक नहीं रहे थे। रूही को डर था कि कहीं राजवीर उसे डिवोर्स ना दे दे, और तभी राजवीर ने गेट खोला। राजवीर ने चेंज कर लिया था। राजवीर को देखकर रूही को थोड़ी सी तो राहत मिली। रूही ने नजरें झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी राजवीर, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम डिनर कर लो। राजवीर भी रूही को ही देख रहा था। फिर उसने रूही की कलाई पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। रूही की सांस रुक गई। रूही को लगने लगा कि राजवीर उसे आज मेंशन वापस छोड़ आएगा। रूही ने राजवीर की पकड़ से अपनी पकड़ को छुड़वाते हुए कहा, राजवीर मैं माफी मांग रही हूँ ना, बोल तो रही हूँ कि आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी। राजवीर ने रूही की एक नहीं सुनी और बस उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा, और फिर उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई। रूही ने सच में राजवीर के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी। रूही जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर की ताकत के आगे रूही की एक न चली। राजवीर रूही को खींचता हुआ घर से बाहर ले आया। पूरा मोहल्ला शांत था, काफी रात हो गई थी। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही को बैठने का इशारा किया, लेकिन रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, राजवीर मेरी बात तो सुनो, सच कहती हूँ, आज के बाद ऐसा मजाक नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती कि तुम इतना हर्ट हो जाओगे, बस मैं तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब कर रही थी। तुम ही बताओ मैं क्या करती, मुझे भी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए जो तुम मुझे नहीं देते। राजवीर ने हेलमेट पहना और रूही की तरफ दूसरा हेलमेट बढ़ाते हुए कहा, रूही इसे पहनो और बाइक पर बैठो। लेकिन रूही ने मना कर दिया। राजवीर ने फिर से कहा, रूही जो कह रहा हूँ वो करो, पहनो इसे। रूही ने हेलमेट लिया और गुस्से में वहीं फेंक दिया और हल्के गुस्से में बोली, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, एक मौका तो मुझे दे ही सकते हो। राजवीर ने कहा, अब एक और मौका नहीं देना चाहता। इतना कहकर राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे फोर्सफुली आगे बैठने के लिए मजबूर कर लिया। जैसे पहली बार रूही को राजवीर ने अपनी बुलेट पर बैठाया था, रूही ना चाहते हुए भी राजवीर के आगे बैठ गई। रूही का फेस राजवीर के फेस के बहुत करीब था। रूही ने कसकर अपनी पकड़ राजवीर पर कस दी और बोली, राजवीर प्लीज मान जाओ ना, कितना तो सॉरी बोल रही हूँ, और आज तो तुमने मुझे चाचू से भी कितनी डांट खिलवा दी, प्लीज राजवीर मान जाओ, मत लेकर जाओ। राजवीर ने कुछ नहीं सुना, बस बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही पूरे रास्ते रोती रही, राजवीर पर अपनी पकड़ बनाती रही, उससे रिक्वेस्ट करती रही कि वो उसे मेंशन छोड़कर ना आए, लेकिन राजवीर तो बुलेट चलाने में बिजी था। उसने रूही की बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। रूही ने फिर कहा, राजवीर प्लीज मत छोड़कर आओ, मैं सच कहती हूँ इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुम अगर जिंदगी भर भी मुझसे दूर रहोगे तो भी कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगी, सच कहती हूँ राजवीर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते कहते रूही की पकड़ राजवीर पर कसती जा रही थी और उसने अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपा लिया। रूही लगातार रो रही थी, उसने राजवीर की सारी शर्ट अपने आंसुओं से भिगो दी थी, और तभी राजवीर ने कहा, रूही शांति से बैठी रहो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन रूही का रोना तो जैसे आज रुक ही नहीं रहा था, पता नहीं बेचारी कब से रो रही थी। एक तो पहले भी अभय ने उसका मूड खराब कर दिया, ऊपर से राजवीर का ऐसा बिहेवियर, रूही रोती ना तो क्या करती। लेकिन राजवीर को उसके आंसुओं से फर्क नहीं पड़ रहा था, और फाइनली राजवीर ने बुलेट रोक दी। राजवीर ने रूही की तरफ देखकर कहा, उतरो। लेकिन रूही ने नामी गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर कहा, रूही उतर जाओ। राजवीर ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैशबैक। शिवाय कंटिन्यूसली चिल्ला रहा था, करता क्यों नहीं साइन, कर देना तो हमें भी पता चल जाएगा कि तू रूही को डिवोर्स देना चाहता है। राजवीर के हाथ अब भी पेन उठाने के लिए तैयार नहीं थे, और तभी शिवाय ने राजवीर के कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, बहुत हो गया सीनियर, मेरी बहन तेरे लिए रोज मरती है, तुझे उस पर तरस नहीं आता? इतने बड़े मेंशन से निकलकर तेरे उस छोटे से घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, वो सारे काम करती है जो एक मिडिल क्लास वाइफ करती है। रूही ने तो कभी चाय बनाकर भी नहीं पी, लेकिन तेरे लिए उसने सारा खाना बनाना सीख लिया। अब भी तुझे उससे प्यार नहीं हुआ तो कैसी लड़की चाहिए तुझे? राजवीर कुछ नहीं बोला। अब तो हर्षवर्धन भी राजवीर के पास आ गया और कहने लगा, राजवीर क्यों अपने दिल की सुनते नहीं हो, क्यों फ्यूचर की सोचकर अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो? मैं जानता हूं रूही को, वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं, बहुत जिद्दी है। तुम मेरे भतीजे से अलग नहीं हो, तुम्हें मैंने शिवाय और दिव्यांश से बढ़कर समझा है, तभी तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, सिर्फ इस भरोसे पर कि तुम उस चीज को संभाल कर रखोगे। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तू साइन नहीं करेगा, क्योंकि प्यार तो तू भी रूही से बहुत करता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तू नहीं होता तो रूही सुसाइड कर लेती। तुम दोनों के रिश्ते में इतना उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन तुमने रूही का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता रूही को एक्सेप्ट करने में तुझे प्रॉब्लम क्या है। राजवीर नजर झुकाए खड़ा था। राजवीर को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और तभी हर्षवर्धन ने राजवीर को गले लगा लिया, क्योंकि हर्षवर्धन जानता था राजवीर को इस वक्त मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया। अचानक ही राजवीर ने कहा, हम सॉरी चाचू, शिवाय सच कहता है, पता नहीं क्यों मैं रूही को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि रूही कुछ वक्त मेरे साथ रहेगी और फिर मुझसे डिवोर्स मांग लेगी, और इस एक पल को सोचकर मैं रूही के करीब नहीं गया। हर्षवर्धन ने राजवीर को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा राजवीर, यकीन करो रूही कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। राजवीर हर्षवर्धन से दूर हुआ और फिर उसने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने कहा, मैं माफ नहीं करने वाला, जब तक मैं अपनी रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख लूंगा तब तक मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। राजवीर ने भी एटीट्यूड में कहा, साले तुझसे माफी मांग भी कौन रहा है, जबरदस्ती खुद को महान मत दिखा। फ्लैशबैक एंड। रूही ने कसकर राजवीर को गले लगा लिया और बोली, मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, प्लीज राजवीर एक आखिरी मौका दे दो, सच कहती हूँ शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जो कहोगे वैसा करूंगी, अगर कहोगे कि खाना मत खाओ तो नहीं खाऊंगी, कहोगे कि घर से बाहर मत निकलो तो नहीं निकलूंगी, जो कहोगे वो करूंगी, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। राजवीर ने इस बार प्यार से कहा, आसपास का नजारा तो देखो, हम मेंशन के पास नहीं है। रूही ने अब जाकर नोटिस किया कि वो मेंशन के पास नहीं है। रूही ने आसपास नजर घुमाई तो वहां ज्यादातर अंधेरा था, वो एक सुनसान सी जगह पर खड़े हुए थे। रूही का दिमाग इतनी बुरे तरीके से खराब हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि राजवीर उसे यहाँ क्यों लेकर आया। उसने राजवीर की ओर देखकर कहा, मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे? राजवीर ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और रूही को देखकर कहा, रूही उतरो तो। रूही ने नामे गर्दन हिला दी और बोली, मैं नहीं उतरूंगी, मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे। राजवीर ने रूही का चेहरा अपने हाथों में भरा और अगले ही पल उसके होंठों से अपने होंठ छोड़ दिए। रूही की तो आंखें हैरानी से फैल गई, उसने तो कभी सोचा नहीं था कि आज राजवीर उसे ऐसे अपने करीब भी कर लेगा। वहीं राजवीर तो रूही को बहुत प्यार से किस कर रहा था। एक मीठी से किस के बाद राजवीर ने रूही की आंखों में देखा। रूही तो अब भी हैरानी से राजवीर की आंखों में देख रही थी। राजवीर ने बारी बारी से रूही की दोनों आंखों पर किस कर दिया और बोला, अब यकीन आया कि मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाने वाला, बल्कि तुम्हारे साथ अपना ड्रीम शेयर करना चाहता हूं, अब उतरो। रूही को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उसे लगा वो सपना देख रही है। वो अब भी हैरानी से राजवीर का चेहरा देख रही थी। आज जो कुछ भी रूही के साथ हुआ उसके चलते तो उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। वहीं राजवीर ने फिर से रूही के चेहरे को अपने हाथों में भरा, उसके माथे को चूम कर बोला, यकीन नहीं आ रहा। रूही ने नामे गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर से अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए, फिर से उसे किस करने लगा। एक डीप किस के बाद राजवीर ने कहा, अब यकीन आया? रूही ने फिर से नामे गर्दन हिला दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से जोड़कर कहा, उतरो रूही, तुम्हें सच में कुछ दिखाना है। रूही ने राजवीर को कस कर गले लगा लिया। वो कुछ देर तक राजवीर को ही महसूस करती रही और फिर धीरे से बाइक से उतर गई। राजवीर रूही को लेकर एक ग्राउंड में आ गया जहां से शहर दिखता था। वो जगह शहर से थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। राजवीर और रूही दोनों ही इस जगह पर खड़े हुए थे। रूही ने अपने दोनों हाथ राजवीर की कमर पर लपेटे हुए थे और अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रखा हुआ था। राजवीर ने भी अपना एक हाथ रूही की कमर पर लपेट कर खुद से सटाया हुआ था। राजवीर ने कहा, रूही तुम जानती हो कहां खड़ी हो? रूही बोली, नहीं। राजवीर ने कहा, ये वो जगह है जहां मैं अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। रूही ने अपना चेहरा उठाकर राजवीर को देखा तो राजवीर ने फिर से उसकी नाक पर हल्का सा किस करके कहा, रूही अब मुझे उस सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, हमें तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। रूही ने अपनी बाहें राजवीर पर कसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, देख लेना राजवीर, ये रूही रघुवंशी का वादा है। राजवीर ने अपनी बाहें रूही पर कस दी। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। ये पहली बार था जब राजवीर ने अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर किया था। ये बात तो उसने कभी नित्या को भी नहीं बताई जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देख रहा था, ना ही शिवाय को पता था कि राजवीर का क्या ड्रीम है। लेकिन आज उसने रूही को अपने ड्रीम के बारे में बता दिया था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंखें खोलकर रूही पर अपनी पकड़ कस दी। वहीं रूही तो आंखें बंद किए कब से राजवीर को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों वहीं खड़े रहे और उन हवाओं में एक दूसरे को महसूस करने लगे। राजवीर ने झुककर रूही के माथे पर किस की और बोला, चलो अब घर चलते हैं, तुमने बहुत मेहनत करके मेरी पसंद का खाना बनाया, तो चलो साथ में खाते हैं। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूही राजवीर को बताना चाहती थी कि अभय उसे घर आकर धमकी देकर गया, लेकिन वो उस पल को खराब नहीं करना चाहती थी। उस पल को अभय जैसे लड़के के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। राजवीर बुलेट के पास आ गया और बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही पीछे बैठने लगी तो राजवीर ने कहा, आज आगे नहीं बैठना। रूही ने राजवीर को पीछे से गले लगाते हुए कहा, नहीं। और फिर अचानक ही उसने राजवीर की कमर पर 3-4 पंच मारते हुए कहा, मैं गुस्सा हूँ, मुझे पहले मनाओ। राजवीर ने रूही का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर वो हल्का सा पलटकर बोला, भाई बहन पागल हो क्या, बस मुझे मारने का मन करता है। रूही ने कहा, तो काम पिटने वाले क्यों करते हो, आज मैं पूरा दिन रोई सिर्फ तुम्हारी वजह से, अब जब तक मुझे मनाओगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही गुस्सा रहूंगी। राजवीर ने नामे गर्दन हिलाई और बुलेट आगे बढ़ा दी। क्या रूही अभय के बारे में राजवीर को बताएगी? क्या रूही और राजवीर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया?